सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन बिजली चमकी लिपट गए हम बादल गरजा सिमट गए हम ओ बिजली चमकी लिपट गए हम बादल गरजा सिमट गए हम ये है कितना अच्छा शगुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन बिजली चमकी लिपट गए हम बादल गरजा सिमट गए हम ये है कितना अच्छा शगुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन शोला है शोला तेरी जवानी जलता दिखाई देता है पानी शोला है शोला तेरी जवानी जलता दिखाई देता है पानी जितनी ये बारिश बढ़ती रहेगी ठंडक दिलों में पड़ती रहेगी ऐसे में तू हरी उम्र का मीठा सा कोई सपना बुन ये है कितना अच्छा शगुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन बिजली चमकी लिपट गए हम बादल गरजा सिमट गए हम ये है कितना अच्छा शगुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन का जादू जिस्मों से आए फूलों की खुशबू छाया है ऐसा मौसम का जादू जिस्मों से आए फूलों की खुशबू सांसों में सांसें घुलने लगी शर्मिले बाहें खुलने लगी है बांध के घुंघरू प्यार के हम तुम आओ नाचे चुन चुन चुन ये है कितना अच्छा शगुन